Musicòpolis, la capital de la música. Novetats discogràfiques, la radiofórmula musical amb Benji Marcos i Fernanda Lebrock i aquest Destiny of Love. Destinació de l'amor és Musicòpolis amb Rafael Corbí, amb cançons, amb temes com aquest de Gerard Fortuny i Phil Daras, amb la companyia de Mandovit i que es diu Game Over. La teva radiofórmula musical. Música de Grom amb Ali Channon i aquest Life for the Lights que escoltàvem des de l'àlbum Terreno Peligroso, el més nou de Melo Bacali, A tu lado. que me alejaré de tu lado. Tú sabes bien que nunca. No abandonaré, no abandonaré si estás arrodillado. Repito, nunca. Te haría bien cuando tú lo hicieras mal. Estaré para abrazarte muy cerca de ti. Cuando estés tan fuera y no puedas entrar, te enseñaré que eres mejor, mucho mejor de lo que sabes. Si te pierdes, si estás solo, yo te encontraré. Yo te traeré de vuelta a casa, sin dudar lo haré. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Poco tiempo ya verás, mucho mejor te encontrarás. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. En directe, Raimon. Parlant-me de tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta. Aquests ocells que van de branca en branca i el sol ixent i la llum que em desperta van parlant-me de tu. Van parlant-me de tu. Si vols present t'ompliré de carícies. Si vols records t'oferiré els més vells. Si vols futur t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau per Monent està nombrosa. La mar de verd tan bella i perillosa. Mar de gris que es vol majestuosa, la mar d'acer tan entremaliosa, va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i el sol ponent d'aquest dia que es cansa i el vell lleveig que ha vingut a la tarda van dient-me el teu nom, van parlant-me de tu. What I thought until she came my way. She has no waistline, her hair is like barbed wire. Both legs are left ones, but she sets my heart on fire. Everything stops when she begins to sing. Space time unraveled by the karaoke queen. And live with her in the castle. I don't care if her face looks like a portrait by Picasso. Don't tell me, friends, that I could do much better. She's got 50 rows of teeth, but it doesn't really matter. Everything stops when she begins to sing. Space-time unraveled by the karaoke queen. Boom, boom, boom, boom, yeah! The karaoke queen, she really blew my mind. So keep safe distance, mate, I'm gonna make her mine. Well, she's a rock and roller, she can sing the blues. Moan some R&B and do harmonies too. Yeah, she's the kind of woman that takes your breath away. Few years down the road, the looks won't matter anyway. Everything stops when she begins to sing. Space-time unraveled by the karaoke queen. Karaoke night. She's not easy on the eye, but she is quite a thrush. The beauty's on the inside, and that's why I have this crush. Everything stops when she begins to sing. Space-time unraveled by the karaoke. Maria ti qui. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Era la reina del karaoke amb la música que ens acompanyava a càrrec de Matsing Senin i el seu més nou single, la cançó anomenada Karaoke Queen. Seguim endavant, Natàlia, amb la companyia de Riz i de Chiqui, de CHK, amb Nunca Digues No. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, en Natàlia i aquesta companyia de Riz i de CHK amb el Nunca Digues No. Rimes eminentment ballables en el programa d'avui, amb la cançó també de Raimon, Parlama de tu, i d'altres temes que ens han acompanyat. Com, per exemple, per acabar aquest The Brain in a Vat i el seu Reveal It. Salutacions de Rafael Corbí. Continuem. Això és de l'àlbum Schrödinger's Cat.